السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني بجو مير شير محمد خان مرحوم خاناني ميرن مجا هوتال پور پنجي ٽنڊي جام جو ان جي وڏن مجا مائي سگوري هئي تي پير سائين علي گور شاه پنجو اصغر جو حکم ان حکم ڏنو ت 3 لک روپيا کپن ٿا. त पोइ 3 लख माईअ यकदमि गॾु करे पंहिंजो खचरनि ते गॾनि ते मोकिलिया पंहिंजे कोटली कप या जेका आहे पंहिंजी हैदराबाद जे भरिसां गिदू बंदर. हिन बंदर ते वेठलो अली अकबर नेपियर जो माण्हू. पोइ उन वटि आया हुआ पीर साईं अली गोहर ऐं पंहिंजो मीर अली मुराद. त मीर मीर अली मुराद खे जेका सनद मिलणी हुई वग़ैरह वग़ैरह सा उहो अली अकबर जे हथां मिलणी हुई ऐं उहो उनखे पैसा मतिलबु खपनि रिश्वत चइजे खणी पर साईं लिखियो आहे रिश्वत पंहिंजे अली मुराश्ती साहिबु त उहो वठंदो हुओसि 3 लख हुनखे यकदमि खपंदा हुआ अॼो अॼु. यानी अंग्रेज़नि जा हुकुम वरी अहिड़ा थींदा आहिनि खपनि पिया अॼु ऐं सुभाणे ताईं त वरी ॻाल्हि बदिलजी वेंदी हली पोइ न त वरी तोखे न मिलंदो. पोइ यकदमि खपंदा हुआ भई मीर साहिब वटि पैसा कोन हुआ. पोइ पंहिंजे अली मुराद साहिबु वटि ऐं पाण में दोस्त हुआ हुतां गॾिजी आया हुआ पंहिंजो खैरपुर मञा ज़ाहिर आहे ॿई ॼणा त हिते पहुता हुआ. पोइ हीअ हुन तक़ाज़ा कई अली अकबर जेका त उनखे पूरे करण जे लाइ कोई मुरीद हुआ वीर साईं रोज़े धणी जा उन लिहाज़ खां टंडे कैसर वारा जेके आहिनि पोइ वरी साईं रशदुल्ला वग़ैरह झंडे वारनि सां थी हलिया या अञा ख़बर नाहे कंहिंसां आहिनि पर बहरहाल उन्हनि जो फतेह मोहम्मद जेको हो त मुफ्ताह रशदुल्ला लिखियो पंहिंजो रशदुल्ला जे नाले ते तफ़सीर जेको आहे सो 4 जिल्दनि में पोइ 2 जिल्दनि में छापियो अथऊं हाणे शायदि. बहरहाल इहो हाणे हीउ लिखियो आहे अली मुराश्दी जेको त पहिरीं हिन पहिरीं 307 सुफ़े ते हीउ 3 जिल्द आहे उहे ॾींहं उहे शींहं जा पंहिंजो हार्ड कापी उन महिल पहिरीं पहिरियों पेज जेको आहे सो चवंदो टंडे जाम जो अमीर कबीर हो शेर मोहम्मद ख़ान ऐं न सिर्फ़ु दौलत करे पर मिज़ाज ऐं मज़ाक जे शगुफ़्तगी जे करे बि ऐं संस सूरत ॾिसंदे ई माण्हू जा ग़म ग़लति थी वेंदा हुआ ऐं हैरत चवनि हैरत जूं ख़ूबियूं त पोइ पियूं खुलंदियूं हुयूं त हुन जा कहिड़ियूं हैरतियूं ख़ूबियूं हुयूं जो 6.5 फुट कदु हुअसि. ख़बर न आहे वाकई हुअसि या साईं लिखियो वरी हुते 3 मण वज़न हुअसि 3 मण वारा चऊं 120 किलोग्राम खां मथे असांजो हाणे असांजो आहे 70 किलोग्राम या केतिरो त पंहिंजो हिनजो 120 ऐं रंग आब नोसी ऐं नेण खुमारी ऐं वार घुंडीदार ऐं आवाज़ गर्जदार ॿिए मुल्क में हुजे हा त फ़ौज जो फील्ड मार्शल हुजे हा ऐं हिते ॻाइणनि ऐं नाचनि ऐं मलनि जी सरपरस्ती कंदे शाद नाशाद हयाती जा ॾींहं काटे पूरा करणा हुआ पियसि आम मजबूरी ऐं महरूमी जे माहौल में रहंदे बि सिंध जे ख़ुदादाद जीनियस जूं केतिरियूं मुखड़ियूं हाणे खुले घुमाइजी वियूं ऐं मीर शेर मोहम्मद साहिबु मरहूम जो शुमार बि उन्हनि मझां थी सघियो थिए ऐं तुफंग ऐं तलवार खसिजी वञण खां पोइ तबले ऐं सारंगी जी संभाल कई घणी त ॻाइणनि खे नवाज़ींदो हुओ यानी जीअण लाइ हिकु जतन होसि साॻियुनि हालतुनि हेठि सभु हंधु ईअं ई थींदो रहियो हो. यानी पोइ असां ॾिठोसीं त पंहिंजो टीपू सुल्तान जी ख़ानदान जी जा पोयां जेके आहिनि से ॻाईंदे ॻाईंदे ॻाईंदे वञी तुर्की खां निकिता अलाए किथां खां निकिता वरी वञी इंग्लैंड मञा निकिता फ्रांस वञी निकिता पोइ हुनजी माई जेका हुई सा वरी जासूसी कई पंहिंजो अंग्रेज़नि जी फ्रांस मंझि वञी पोइ उनखे हुते मारे छॾियऊं पंहिंजो हुयो फस्ट वर्ल्ड वॉर में या खे ज़माने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शायदि त पोइ उन मंझि हुनखे इनाम ॾिनऊं त तूं ॾाढी असांजी वफ़ादारी अंग्रेज़ जी जेको टीपू सुल्तान पाण विढ़ियो तंहिंजी पोयर जेके हुनखे ॿिला मिलिया पंहिंजो मरण खां पोइ पंहिंजे हुनजा त बहरहाल इहे ॻाल्हियूं सभई गॾु करे ऐं पंहिंजो चए थो बहरहाल तारीख़ में ईअं ई थींदो रहंदो आहे रहियो रहियो आहे। बरहाल मीर साहिबु मरहूम पाण सिंध जे कंहिं बि आर्टिस्ट खे महरूम रहणु कोन ॾिनो, सिर्फ़ु दर खुड़काइण जी देरि हूंदी हुई। टोलनि जा टोला, ताइफ़नि जा ताइफ़ा, ताइफ़ा माना ग्रुप, ऐं पोइ ताइफ़ूं जेके आहिनि से बि इन सेंस में हुनखे चइबो आहे जो हुनजो ग्रुप हूंदो आहे, टोलो हूंदो आहे हुननि जो, कंजरनि जो या छा, त पोइ हुनखे ताइफ़ूं चइबो आहे। ताइफ़ ऐं तवाइफ़ माना टोलो, ताला संदसि सखावत जो समर खाईंदा थी रहिया। हाणे करण लाइ ॿियो कुझु कोन रहियो होसि, यानी मीर शेर मोहम्मद खे सिंध मोई पई हुई, एतिरो ई कुझु हू करे सघियो थिए जो, मतिलबु त पंहिंजे तवाफ़नि जो पैटर्नाइज़ेशन करे ऐं कंदो रहियो ईअं, ऐं यानी सिंध रूह जी सकाफ़ती रमक खे विसाइण कोन थी ॾिनई। बरहाल हाणे चए थो संदसि ख़ानदान मुतलिक़ हिकु तारीख़ी वाक़ियो मूं पंहिंजे बुज़ुर्गनि खां ॿुधो हो। मूं यानी पीर सां पंहिंजी पीर अलीमंस साईं राशदी जेको पुटु आहे पंहिंजो हामिद शाह जो, जेको पुटु आहे पीर साईं पीर मोहम्मद शाह जो, पीर मोहम्मद शाह जो जेको नियाणो आहे साईं हिज़बुल्लाह शाह जो, ऐं जेको वॾो पोटो आहे पंहिंजे अली मोहम्मद वॾे जो, जेको साईं अली गौर शाह जो भाउ हुयो मुंहिंजो अली गौर शाह अवल। हाणे अॻिते बि ॻाल्हि हले, चए थो सर चार्ल्स नेपियर 1843 ईस्वी में सिंध ते कब्ज़े करण खां पोइ मुख़्तलिफ़ जागीरुनि जूं सनदूं चकासे नयूं पिए कयूं, यानी तव्हांखे बराबरि हुई अॻु में मिलियल हुकूमत करोड़नि खां मीरनि खां टालपुरनि खां, त पोइ असीं तव्हांखे ॾींदासूं, असांजी वफ़ादारी जो कसम खणणो पवंदो तव्हांखे, बराबरि इहो मतिलबु तव्हां पंहिंजे तरफ़ां चवां थो। सो हुन चकासे ऐं नयूं पिए कयूं, इहो कमु संस पारां हिते मीर मुंशी माना चीफ मुंशी पंहिंजो सभिनी जो जेको मुंशी हुनजो वॾो हुयो हुनजो, तंहिंजो नालो अली अकबर हुनजे हवाले हो, जंहिं खुलियो खुलायो वेठे रिश्वतूं वरितियूं। हाणे रिश्वतूं वरितियूं, हू चवंदो रिश्वत कोन्हे, हीउ पंहिंजो मूंखे पैसा ॾियो त पोइ इहो थींदो कमु तव्हांजो, ऐं सरकार खे ॾींदुसि, सरकार ख़ुशि थींदी, ज़ार ई कुझु पैसा नेपियर खे ॾींदो, कुझु ॿिए खे ॾींदो, कुझु कंहिं खे ॾींदो, कुझु पाण खणंदो, जीअं हाणे थींदो आहे। मीर अली मुराद ख़ान मरहूम पंहिंजे ख़ानदान सां बेवफ़ाई करे अंग्रेज़ वटां रियासत वरिती हुई, या जेका आसस हाणे जंहिंजे पकी हद जंहिंजी पकी सनद हाणे मुंशी अली अकबर खे जारी करणी हुई। अली अकबर इहो कारोबार कोटली बंदर, यानी जंहिंखे कोटली बंदर खणी चइजे या गिदू बंदर चइजे, इहो पंहिंजो मथां वञिबो कोटली जे तरफ़ त हिन खाॿे पासे जिते साईं अलामा काज़ी साहिबु आख़िर में वफ़ात कई, पंहिंजो शहीद थियो या छा थियो, त पोइ हिते किरी पियो हुन दरिया में, त पोइ इते इहो बंदर हो, पंहिंजो गिदू बंदर जे नाले, गिदूअ जे नाले ते। सो इन खे कोटली बंदर थो चइजे। कोटली बंदर ते वटि बीठल हिकु सरकारी जहाज़ में, जहाज़ यानी वॾो को कोन हो जेको दरिया में हिन में अची सघे, या पुल बुल तरह कोन हुई जेका हींअर रेलवे जे लाइ ठाहियूं वरी पोइ ठाहियूं, हिते ॼण किथे जहाज़ हुयो, सरकारी जहाज़ में रही पिए हलायो। मीर अली मुराद ख़ान खां हिन 3 लखनि रुपियनि जूं रिश्वत जी घुर कई। उहा रक़म राति जे पेठ अंदरि पैदा करणी हुई, वरन ॿिए ॾींहुं रियासत जी सनद जारी थी कान सघे हा। बसि अंग्रेज़नि जो इहो ई तरीक़ो थींदो आहे, हेतिरे वक़्त में मूंखे फलाणी छॾे, न त पोइ इहा कंहिं ॿिए खे थो ॾेई छॾियां। ठीकु आहे, पोइ अली मुराद रक़म साण कान आंदी हुई, ॾाढो शशदर थियो, हैरान थियो, परेशान थियो त पैसा किथां पैदा थियनि। पोइ साणस गॾु हज़रत पीर अली गोहर शाह बंगले वारो रहमतुल्ला अलैह संदसि हामी ऐं रफ़ीक तौरु, संदसि हामी यानी गॾु हुआ, हुन जूं दास्तान जेके आहिनि हुनजे गॾु फिरण जा घुमण जा उहे पंहिंजो साईं इसामुद्दीन राशिदी बि लिखिया आहिनि, पंहिंजो हिन उहदी साहिबु ऐं ॿिया अलाए कहिड़ा कहिड़ा, त भई कीअं घुमंदा फिरंदा पाण सां गॾु, रुस्तम सां, सोराब सां, सभिनी सां सुबत हुई पंहिंजे पीर साईं जी, पीर साईं सभिनी जी, हिन खां अॻियनि जी बि पोयनि जी बि त इन करे पोइ मतिलबु त ज़ाहिर हिते को पाण में अॻु में दोस्त हुआ ठहियल हुआ मौक़े ते आयल उहो बि संस यानी संस हामी ऐं रफ़ीक तौरु साण मस मत मां मौक़े ते आयल हो। मीर जी अहिड़ी मजबूरी ॾिसी ऐं पीर साईं पंहिंजो पीर साहिब पंहिंजो घोड़े सुवार टंडे जाम मीर शेर मोहम्मद ख़ान जे ख़ानदानी पाण त पोइ पैदा थियो आहे मतिलबु चारि पंज नसल पोइ पर हुन जा वॾी जेका माई हुई उन वक़्तु ॿी मीर जाम नालो अला छा हुउसि त मीर उनजे जे ख़ानदान मथां ख़ातून हुई हिकिड़ी साईं रुगो ख़ातून लिखियो आहे पोइ वरी हेठि हाशे में लिखियो अथसि त या ॾाॾी हुई हिनजी या माउ हुई हिनजी त पोइ चए थो उन ॾांहुं इहो पैगाम मोकिलियईं त 3 लख रुपया रोक हाणे जो हाणे वटिसि कोठरीअ पहुचाया वञनि। माई साहिबा उन घड़ीअ 3 लख रुपया पूरनि ॿोरनि में भराए ऐं खचरनि ते चाढ़े ऐं वक़्तु अंदरि कोठरीअ पीर साहब खे पहुचाए ॾिना। मीर जे मुश्किल त इन तरह सां आसान थी वई पर सनद हासिलु करण खां पोइ जॾहिं पीर साहब मीर खां घुर कई त इहा रक़म मोटाई वञे त जीअं माई जी कर्ज़ खां आजो थिजे हिनखे मोटाए ॾिजे त मीर रक़म मोटाइण खां सफ़ा नाबुरी वारे वेही रहियो यानी कोन ॾिनाई पैसा हुन वटि हुजनि बि कोन हुनजा ख़र्च घटि भॻा। हुन ॻाल्हि ते पीर ऐं मीर साईं लिखियो आलिम राशिदी त इन ई ॻाल्हि ते यानी इहो सबबु हो बेसिक हिकिड़ो मतिलबु पहिरियां त इहो थियो हूंदो जो पंहिंजो हुन पैसा न मोटाया हिन जे विच में साईं लिखे त जहिड़ो थी पियो जहिड़ो त हाणे कहिड़ो पाण में किथे मूंखे कोन पिया हूंदा पर मतिलबु त हिकिड़ो अणवण थी पई जहिड़े जो लफ़्ज़ साईं लिखियो आहे जेको त अणवण थी पई ऐं पंहिंजो हिकिड़ो ग़ुबार थी पियो दिलि में हुनजे विच आहे भई पैसा ॾियणा तूं ॾींदी न तूं भला छा करे। पोइ हेठि लिखे थो त पैसा आख़िरि में पीर साहिबनि घरां भरे ॾिना ऐं माईअ जो कर्ज़ु लाथो। पाण इहो त असीं चऊं था त घरां भरे ॾिना पर हाणे जेके मुरीद ॾींदा हुआ त पोइ वरी हरू भरू वठंदा बि कोन हुआ पोइ हाणे ज़रूरी न आहे त हुन माईअ वरिता हुजनि या पंहिंजो पर ज़ाहिर आहे हुनखे मोटाए ॾियण जी आछ त कबी न अथई असां वरिता आहिनि तोखां त इहे मोटाए था ॾियूं पोइ छा थियो छा न थियो पोइ त हाणे उन ख़ानदान वारा चवनि बहरहाल पोइ चए पीउ साईं मुंहिंजे घर वारनि पंहिंजो घरनि भर घरां भरे ॾिना ऐं माईअ जो कर्ज़ु ईअं लाथो। बहरहाल पोइ चए थो अॻिते त पीर साहिब अंग्रेज़ सरकार खे ख़बर न हाणे हिते आऊं ॻाल्हि इहो चवणु थो चाहियां त आउटराम ऐं पंहिंजो उन खां पोइ जेको ईस्ट विक आया इहे नेपीअ जे ॻाल्हियुनि मां ख़ुशि कोन हुआ हुन जेका तकड़ि करे मीरनि सां ज़्यादती कई हुई इन करे हिननि जो पहिरियां ई पंहिंजो पेश कयो हो त हिन ज़्यादती कई आहे पंहिंजो मीर अली मुराद ऐं पंहिंजो हीउ जेको नौनहारी जो जेको मुआदो लिखियलु आहे इन में हुननि ई ॿुधायो हुयो त इन में गड़बड़ आहे यानी आउटराम जेको अॻु में ई इहो पेश कयो हुयो ॻाल्हि ऐं पोइ मथे बि वई हुई पोइ हुन ते लिख पढ़ पई हली पंहिंजो गुझे नमूने सां या वाज़े नमूने सां कंहिं नमूने सां पोइ जेको आहे सो जॾहिं प्रिंगल आयो ऐं हिनखे पंहिंजे नेपियर खे हिंदुस्तान ॾे कंहिं ॿिए पासे मोकिलियऊं हुते चीफ कमांडर करे मोकिलियऊंसि हिंदुस्तान मंझि ऐं पंहिंजो हिते वरी प्रिंगल मोकिलियऊं जेको पहिरियों फस्ट कमिश्नर ॼण थियो ऐं हुनखे सॼी सिंध खे अॻु में जेका गवर्नर ॼण हीउ थियो वेठो ऐं पंहिंजो बादशाह थियो वेठो त उनखे सिंध खे बम्बे प्रेसिडेंसी सां लागू करे ऐं उते जेको आहे सो पंहिंजो कमिश्नर इन सिंध कयऊं जेको पोइ अची कराची में वेहंदो हुनजो सो पहिरियों जो कमिश्नर इन सिंध प्रिंगल थियो पोइ हुन खां पोइ फ्रेयर थियो हुन खां पोइ ॿिया आया सो बहरहाल इहो चए थो त इहो पीर साईं पाण अंग्रेज़ खे इन रओ करे वञी कोन चयो पर पोइ जॾहिं ॻाल्हियूं इहे हुयूं ऐं पीर साईं खां पुछियऊं त पीर साईं ॿुधायो त मूं लिखियो बराबरि हो किताबु पेश कयो हुन पंहिंजी क़ुर शरीफ़ जंहिं ते लिखियलु हो हुन मुंहिंजा पनो फाटल हो वग़ैरह वग़ैरह त इहे सभई ॻाल्हियूं ॼण जॾहिं खुलियूं त पीर साईं को पंहिंजे तरफ़ां वञी को हुनखे कोन ॿुधाई आहे छा ॻाल्हि त भई आऊं दुश्मनी आहे हींअर मुंहिंजी तंहिं करे आऊं त हीअ ॿुधायां तव्हांखे पर मतिलबु जॾहिं ॻाल्हि इहा हली त हाणे शायदि ख़ुदा कारण ॾियणी आहे पीर साईं खे उहा ॾींदो पोइ ॾेई सघियो या न सघियो उहो ॾिसूं छा थो थिए। सो वरी पीर साहिबु अंग्रेज़ सरकार खे ख़बर ॾिनी चए पर आउं चवां थो पीर साहिबु ख़बर कोन ॾिनी। पीर साहिब खां अॻु में ॿियनि ई माण्हुनि घणनि ई ख़बर ॾिनी ॿियनि अंग्रेज़नि खे, जेके वॾा अंग्रेज़ हुआ हिन खां मथे ऐं हिन खां हेठि। हुननि सभिनी मतिलबु चौबोल हली पियो आउट आउट राम जेको हुन नालो, ऐं हुन खां पोइ जेको ईस्टविक आयो उहो बि साॻी हिन ॻाल्हि खे खयों बीठो। पोइ हिननि माण्हुनि मतिलबु हुनखे घणो नेपियर खे बदनाम कयो, बुछड़ो कयो आहे। जो इहे ॿ ॼणा मतिलबु ॿिया बि हूंदा पर इहे ॿ ॼणा ख़ुशूसनि आउट राम चइजे। हुनजा ॿ किताब आहिनि सिंधी अदबी बोर्ड वारनि छापिया आहिनि, ऐं पंहिंजो ॿियनि ॿिनि वॉल्यूम्स में आहे उहा स्टोरी हुनजी आउट राम जी, ऐं पंहिंजो ईस्टविक जी बि जेको पुराणी सिंधी जा मिस्र जा पुराणी मिस्र जा पुराणा नवां वर्क लाइ छा कहिड़े नाले सां लिखियो आहे जेको तर्जुमो थियलु आहे सिंधी में ईस्टविक जो, उहो बि असांजी ॻाल्हि मतिलबु त नेपियर जी ज़्यादतियूं जेके आहिनि से उन में बयानु थियलु आहिनि। त इन ॻाल्हि खे इन नमूने सां वठिजे, चए थो त फिल सो बहरहाल ऐं जंहिं नोनारियुनि वारे अहदनामे जे बुनियाद ते इहा सनद जारी कई वई हुई। मतिलबु त हुन वक़्तु पोइ हाणे इहे मिर्ज़ा करीज बेग लिखे थो त हुन वक़्तु ॼण छो जो हुनखे ॾुखियाई हुई हुनखे कंट्रोल करण जे लाइ, तंहिं करे फ़िलहालु छॾे ॾिनई त भले अली मुराद जेको आहे सो हुन ते कब्ज़ो करे ऐं पंहिंजो पाउ हुन खां वरी फुरे वठंदुसि, पर हुनखे मतिलबु त अहिड़े नमूने जी ॻाल्हि हुई ज़हन में नेपियर खे बि जारी कई वई आहे। तंहिंमें अली मुराद जेल साज़ी करे वधीक इलाइक़ा लिखिया आहिनि, मतिलबु या वाज़े कयो आहे पंहिंजे मिर्ज़ा करीज बेग पंहिंजे हुन में त कहिड़ा कहिड़ा कई रोहिड़ी खां मथे जेके इलाइक़ा हुआ से ॿियनि मीरनि जा हुया, यानी जेको रुस्तम जो भाइटियो हुयो उन जा हुआ, मीर मुबारक जेको पुटु उनजी ज़मीनूं हुयूं त उनखे बि खणी विया हलिया ऐं उहो बि मतिलबु त फुरे वरितऊं उन्हनि खां। त हाणे ज़ाहिर आहे हीअ मीर हो चालपुर जी भई हीअ त मुंहिंजे वरी भाइटनि जूं आहिनि या आहिनि माइटनि जूं आहिनि त आउं हिन ते मतिलबु त कंहिं नमूनो को करे ऐं पंहिंजे कब्ज़े में करियां जो पालणा त हिन खे पवंदा न ज़रूरु, हुननि जा औलाद केरु पालींदो, मीरनि जो मुबारक जो या हुनजो या हुनजो हुनजूं ज़रूरु मायूं हूंदियूं नियाणियूं हूंदियूं त इहे त सभु पाण में माइट आहिनि जेको हुन वक़्तु खणी जेको बि थियो पर पाण में माइट मिट आहिनि त ज़रूरु हिननि खे ई पालणा पवंदा हुआ बि त पोइ चए इहे असांजो पूरत कोन थी थिए इहो असांखे मोटाए ॾिए। ॿियो ज़ाहिर आहे हिननि जूं मीरनि जूं ई हुयूं ज़मीनूं पर अंग्रेज़नि पंहिंजो ज़मीनूं वरी मोटाए पंहिंजो हुनखे अलीअ जी महर ऐं ॿाहिरि ऐं अलाए कहिड़ा कहिड़ा जेके इहे ॿियूं क़ौमूं जेके हुते विहारियूं उनखे ज़मीनूं विराए ॾेई छॾियऊं त भई आहियूं तव्हांखे विढ़ा सम्झो। त पोइ ज़ारा हुननि बि पैसा न हूंदा आहिनि अली अकबर खे ऐं ॿियनि खे ऐं पंहिंजो नेपियर खे हिनखे हुनखे पोइ वरितियूं हूंदऊं या मतिलबु त कंहिंखे मुफ़्त में मिलियूं हूंदियूं थी सघे थो पर घणनि खे हिन रिश्वत सां मिलियूं हूंदियूं। सो बरात में अली मुराद करे वधीक इलाइक़ा खयान जिन ते फिल हक़ीक़त संस को हक़ु कोन हो, यानी हक़ु हुन संस भाइटनि जो या ॿियनि माइटनि जो हुयो। उहे इलाइक़ा हुआ चांडको लाड़कानो ऐं पंहिंजो रोहिड़ी खां मथे ओॿावड़ो ताईं जो इलाइक़ो ऐं नौशहरो डिवीज़न सॼी सभई इलाइक़ा हुननि ॿियनि मीरनि जा हुआ। पोइ ज़ाहिर आहे अंग्रेज़ पाण ते कब्ज़ो करे वियो चए ठीकु आहे मुंझान बसि। इहो वॾो फकड़ फाटी पियो, अंग्रेज़नि मीर अली मुराद ते ट्रिब्यूनल विहारियो जेको प्रिंगल कमिश्नर ऐं जेकबाबाद वारो जेकब जेको हो प्रिंगल इहो आयो आहे सेप्टेंबर पंहिंजे 1847 में ऐं पंहिंजो हीउ वियो आहे नेफियर वियो आहे 1847 में वञी हुते चीफ थियो पंहिंजो आर्म फोर्सिस जो पंहिंजे हिंदुस्तान में ऐं पंहिंजो जेको आहे जेकब साहब ते मुश्तमिल हो, टियो बि को माण्हू हो जेको हिनजो पर बराबरि प्रिंगल हुयो ऐं जेकब हुयो ऐं टियो को माण्हू हो। मुक़दमो सखर में हलियो, साईं लिखे थो मुक़दमो सखर में हलियो पीर साईं जे ॻोठ खां हलिबो सखर ऐं रोहिड़ी मतिलबु त दरिया टिपणो पवंदो हो ज़ार ॿेड़ी में त उन वक़्तु इहे पुलूं ॿुलूं कोन हुयूं त मुखी शायदि ॿ हुआ, हाणे मुखी त उहे ॿिया बि हुआ पर साईं ॿ रखिया आहिनि इहे जेके ऐं पंहिंजो ॿिया वाणिया ऐं फलाणा इहे छह हुआ या केतिरा माण्हू हुआ जेके हिन जा शायदि हुआ ऐं हुननि जा शायदि इहे मिर्ज़ा कलीच बेग साहब पंहिंजे रियासत खैरपुर जे किताब में इहे वाज़े लिखिया आहिनि भई फलाणा हुन जा हुआ, फलाणा हुन जा, हुन हीअं चयो, हुन हीअं चयो, हुन हीअं चयो, पर हीअ ॻाल्हियूं रुगो चए त ॿ मुखी हुया, जॾहिं हुन ॿियनि मज़ा उहे अची सघिया या न अची सघिया, हुन कुझु बयानु ॾिनो या न ॾिनो, पर पोइ उहे हुआ, पर मुखी मुखी ही ॿ ॼणा हुआ। कहिड़ा हुआ मुखी ॿ? हिकिड़ो अली हसन हो, जेको मीर साहब जो पंहिंजो अॻूणो मुंशी अली हसन हो। अली हसन खे नेपियर पंहिंजे हुन मीर अली मुराद वटि नौकर हो। पोइ इहे मुआदा हुनजे रूबरू थिया हुआ, पोइ हुनजो कागज़ हिन खीस में विझी छॾियो हो, पोइ इहो पंहिंजो रखियो आई पाण वटि, पोइ वरी हिनखे ब्लैकमेल कयईं थिए, पोइ चोरियूं ॿोरियूं कयईं, पोइ हुन कढी छॾियसि, कढी छॾियसि त वरी नेपियर चयो न इहो मुंहिंजो ख़ासि माण्हू आहे, हिनखे रख, छो जो हुनखे ख़बरूं खपंदियूं हुयूं त भई हीअ छा पियो थिए छा न पियो थिए, हिन करे हिनजो हिते रहणु ज़रूरी हो। पोइ हुन चए थो गोथनाथ कई हेॾां होॾां कयईं, थोरो अॻिते पोइते थियो, पर पोइ नेठि हुनखे रखिणो पियोसि वरी ॿीहर, पोइ वरी ॿीहर बि कुझु को गबन को कयईं को छा कयईं, पोइ हिनखे कढी छॾियईं, पोइ भॼी वियो हलियो। पोइ हुते ॼणी इहो वरी 1850 वग़ैरह जे ज़माने में त उहो उतां ई मतिलबु हिनखे वरी छिकियाऊं त भई तूं अचु मोटी ऐं शायदि अची ॾिए त तो छा ॾिठो ऐं तूं वटि इहो कहिड़ो कागज़ आहे जेको खीसे में रखियो घुमंदो अथई। सम्झो बहरहाल पोइ इहो वरी आयो आहे मोटी, लफ़्ज़ थो चवां खीसे में रखणु ज़ाहिर हुन वटि कागज़ हो ॼण मौजूदु। सोचे थो हिकिड़ो इहो मीर साहिब जो पंहिंजो अॻूणो मुंशी अली हसन ऐं ॿियो पीर अली गोर बंगले वारो रहमतुल्ला अलैह, ॼण इहे ॿ ख़ासि मां हुया शायदि, ॿिया बि हुया। त अली हसन मीर साहिब जे भउ खां उन विच में भॼी वञी बॉम्बे में लिको हो। उतां सरकार समन मोकिले सखर घुराणो कयो ऐं हू बम्बई मां रेल रस्ते रवानो थियो ऐं वाट ते खेसि ज़हर क़ातिल मिली वियो। सोज़ारा जंहिं करे बड़ौदा वठी मरी वियो। मरण खां अॻु में वरी बि जेको ॿियो हिकिड़ो हुयो नेपियर जो माण्हू उनखे वञी बयानु ॾिनई त मूं हीअं कयो हूअं कयो ऐं पंहिंजो अली गोर ऐं असां हीअ जेको आहे सो हीअ कयोसि छो जो असांजी दुश्मनी वग़ैरह हो। हुन लिखियो या चाल कीअं मतिलबु हुनजी मुंहिंजी मर्ज़ी, हू त मरी वियो हलियो हाणे हुन जेको बि पंहिंजे उनजे पोयां जेको माण्हू लिखणु चाहे थो लिखी सघे थो भई हिन मूंखे हीअं चयो हीअं चयो हीअं चयो, त इहा मिर्ज़ा साहिबु ॻाल्हि लिखी आहे मिर्ज़ा करीच बेग साहबु। अचे थो मरी वियो रस्ते में, अची कोन सघियो ज़ाहिर आहे। ऐं ॿिए तरफ़ पीर साहिबु रहमतुल्ला अलैह बि शाहिदी ॾियण लाइ ॻोठां ॿेड़ीअ में चढ़ी अची सखर बंदर ते मंज़िल अंदाज़ थियो हो। सुबुह जो ट्रिब्यूनल अॻियां खेसि शाहिदी ॾेई ॾियणी हुई, मगर यानी मीर राति अंदरि पीर साईंअ खे नास में ज़हर ॾियारे छॾियो। यानी ज़ारा उते को माण्हू आयो, ज़ारा हिन ॾिठो हूंदो, सुञातो हूंदो या कंहिं ॾिनो, त पोइ हुन नास जी दबली पेश कई, चई तव्हांजे लाइ तोहफ़ो मूं आंदो आहे, पोइ तोहफ़ो आंदो आहे, नास पीर साईं नास ॾिनी त नास में उहो ज़हर हुयो त पीर साईं गुज़ारे वियो हुन वक़्तु राति जो। त पोइ हाणे हुनखे ख़बर पोयनि खे त ख़बर हूंदी त केरु माण्हू आयो जीअं नास जी दुबली ॾिनी हुई, पोइ हाणे हीउ नालो नथा वठनि त नालो नथा वठनि त असीं छा कंदासूं सम्झो। त पोइ ज़ाहिर आहे हुननि जेके जमात वारनि मारिया फलाणा फलाणा फलाणा, त पोइ हाणे हू त अंग्रेज़ चए थो त इहे त ईअं मिड़ी मारियऊं, पर भई मारियऊं हिन करे जो पीर साहिब खे ज़हर कंहिं ॾिनो हो हुनजी ज़रूरु ख़बर हूंदी जमात वारनि खे, ख़बर हुई कहिड़ी कंहिं मारियो। बहरहाल इहे ॻाल्हियूं हाणे चए थो पंहिंजो इहो वॾो पाकड़ फाटी पियो अली हसन हुयो, पंहिंजो पीर साहिबु हुयो, शादी ॾियण लाइ ॻोठां निकितो ऐं ॾिया पीर साईं सां गॾु संस भाउ पीर अली मोहम्मद शाह अव्वल रहमतुल्ला अलैह, जेको हिन जो साईं जो अली मोहम्मद राशिदी जो पर ॾाॾो हुयो, ॼणी साईं पंहिंजे पीर मोहम्मद शाह जो वालिद साहिबु, पीर मोहम्मद शाह साईं हिज़बुल्ला शाह जो नियाणो आहे ऐं पंहिंजो ई पुफी आहे पंहिंजी पीर साईं सोहतुल्ला शाह जी, हिननि जी जेका माउ हुई। सो बहरहाल जो आयल हो त जेको पंहिंजे वक़्त जो वॾो हकीम हो, तंहिं हिकदमि महसूसु कयो, हाणे हिकमत जी कमु त कोन आई शायदि, पर तंहिं हिकदमि महसूसु कयो संस भाउ खे मीर ज़हर क़ातिल ॾियारियो आहे। ऐं हींअर पीर साहिब जे वरलत कंदे ई पुठियां दरगाह ते मीर तरफ़ां सन हवेलीअ ते हमिलो थींदो ऐं लुटमार खां सवाइ सनन अल ख़ाना ते बि मीर क़ैद कराए वञी पाण वटि बंदि में रखंदो या छा कंदो, मतिलबु त बेहुरमती थियण जो इम्कानु आहे। इन करे हुन वक़्तु ताईं पीर जे ॻोठ वारो इलाइक़ो जंहिंमें पुराणी दरगाह बि शामिलु हुई, मीर जे पंहिंजी रियासत जे हदुनि अंदरि हो ऐं उन करे पीर साहिब वारा संस रैयती हुआ, जिन सां हू हर तरह जो ज़ालमानो ऐं मुंतक़माना सलूक करे सघियो थिए। तंहिं करे पीर अलीम राशिदी जेको हिन ॾाॾो हो, हुन मरहूम दूरंदेशी खां कमु वठी भाउ जो मयत खणाए ऐं रातो राति ॿेड़ीअ में मोटी ॻोठु पहुतो ऐं उतां हवेली जा माण्हू कढी ॻोठु छॾे दरियाह जे ॿिए किनारे ते अंग्रेज़ जे इलाइक़े में वञी वेठो। छो त उते उनखे चइबो हाणोके ॾोकीअ जे भरिसां, उनखे चइबो लबे दरिया चइबो, हुनखे उते वञी घरु ठाहियो। हुनखे पीर अलीम राशिदी मरहूम जंहिं वाहण में वञी वेठो हो उनखे पीर वारो ॻोठु सॾींदा हुआ, जेको पोइ दरिया पाए वियो हलियो। साईं लिखियो आहे पंहिंजे हुनमें भाषे में, बहरहाल हर त पीर अलीम राशिदी मरहूम दूरंदेशी खां कमु वठी भाउ जो मयत खणाए वियो ऐं पंहिंजो पोइ निसंस दूरंदेशी बिल्कुलु सही साबित थी वई, छो त ॿिए ॾींहुं मीर अली मुराद पीर साहिब जे हवालीअ खे ताराज करण लाइ पंहिंजनि ख़ूनख़ार रोहिलनि जो लश्कर चाढ़े मोकिलियो, पर उतां पखी अॻु में ई उॾामी वियल हुआ। ऐं अलाह ताला ख़ानदान जी आबरू बचाए रखी। अंग्रेज़ जो विहारियल ट्रिब्यूनल, हाणे जो ट्रिब्यूनल जी ॻाल्हि थो चए, छो त अंग्रेज़ जो विहारियल ट्रिब्यूनल पोइ बि हलंदो रहियो। हुनजो आख़िरी फ़ैसिलो हीउ सादिर थियो त मीर अली मुराद ते जेल साज़ी जो जुर्म साबित आहे ऐं जेके इलाइक़ा हुन जेल साज़ी जे ज़रिए फबाया हुआ से सभु ज़ब्त थी अंग्रेज़ सरकार जे हवाले थिया, यानी चांडको, उबावड़ो डिवीज़न, रोहड़ी डिवीज़न ऐं नौशहरो डिवीज़न, इहे सभई। ऐं मीर खे सिंध जे रईस जो लक़ब ॾिनो वियो हुन वक़्तु ऐं इमरात ॾिनल हुयूं, से उनखां खसियूं हुयूं, महरूम कयो वियो हुनखे। हुन खां पोइ फरमाए थो त जंहिं देह किंगरीअ में पीर साहिबनि जी दरगाह हुई, सा देह मीर जे रियासत खां छिनी यानी धार करे ऐं अंग्रेज़ पंहिंजे सखर ज़िले में शामिलु करे छॾी। सखर ज़िलो हुन वक़्तु कोन हो, हुन वक़्तु शिकारपुर हो, रोहिड़ी तालुको हो ऐं पंहिंजो शिकारपुर अञा थियो हो या न, बरहाल पोइ अंग्रेज़ जे इलाइक़े में ॼण उहो थी वियो हलियो। पोइ पीर अली मोहम्मद शाह मरहूम पंहिंजो कबीलो वठी मोटी वञी दरगाह ते वसायो, दरगाह खे वसायो, जॾहिं टेरिटोरी यानी मीरनि जे हुन हद मां निकिरी ऐं अंग्रेज़ जी हद में अची वई, तॾहिं वरी पोइ पंहिंजे मुल्क पंहिंजे मोटी आया, पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे शरीर भाइटे खे पग ॿधाए खेसि पढ़ाए ताते वॾो कयो ऐं जेको वॾो थी पीर हिज़बुल्ला शाह रहमत पीर तख़्त वारे जे नाले सां दुनिया अॻियां आयो ऐं पंहिंजे फैज़ सां लखनि माण्हुनि खे नवाज़ियाई। मीर अली मुराद ख़ान उन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु राणी विक्टोरिया खे अपील करण लाइ पाण पाणीअ जे जहाज़ में चढ़ी वञी लंडन पहुतो ऐं उते केतिरा महीना टिकी कोशिशूं कंदो वरितो, पर कामयाबु कोन थियो। राणी विक्टोरिया खेसि मुलाक़ात जो मौक़ो कोन ॾिनो। अलबत मीर साहिब ऐं पीर साहिब जे ख़ानदान जे विच में बाद में बि इख़्तिलाफ़ सालनि जा साल जारी रहिया। ऐं हिकु ॾींहुं मीर साहिब ते कंहिं हुर, हाणे हुर जो नालो हो अलबख़्श संजराणी, इहो हुर जेको बंदूक सां हमिलो कयो त मीर साहिब उन वक़्तु पंहिंजे सिपाह ऐं अमले सां गॾु कंहिं तरफ़ वञी रहियो। हुनजी सिपाही हुयासि रोहिला, हुननि खे ॾिठाई वेठे सो रहियो, हुर बि वञी उतां काफ़िले सां शामिलु थियो ऐं मौक़ो मिलंदे मीर ते फायर कयईं, जेको मीर खे न लॻो। चवनि था त मीर लोग टोक करे चए महीनो ॾिनुसि त गुथो आहीं ऐं पर हुर वरी हकल करेसि भला अचई थी ॿी पोइ इहो ॿियो फेर बुकारी साबित कोन थियो ऐं चामाऊ थी वियो ऐं हुन विच में मीर साहब जे सिपाहिनि हमलियावर ने अलव संजराणीअ खे हुर खे पकिड़े मारे छॾियो। हाणे चयो खून जी कोशिशि जो केस पोइ पीर साईं हिज़बुल्ला शाह तख़्त वारे रहमत अलैह ते हिकिड़ो इहो केस हलियो, हिकिड़ो फज़ला शाह जो केस हलियो, हिकिड़ो उहो जेको शिकारी जेको शिकार गाह जो जेको राखो हो उन खे के मारे छॾियो फ़क़ीरनि पंहिंजो जो त उन जा केस टे केस जेके आहिनि से पीर साईं ते हलिया। पोइ टिनि केस केसनि मञा अलहमदिल्ला साईं आज़ादु थियो पंहिंजो छोजो जेके माण्हू हुआ उहे पकड़िया विया ऐं खून करण वारा या माण्हू जेके पीर साहिब जो हुन में को हथु कोन हो न को कंहिंखे चयो आई त ईअं कयो वञी खून जी कोशिशि जो केस पोइ पीर साईं हिज़बुल्ला शाह तख़्त वारिस रहमत लाले ते अंग्रेज़ कोर्ट में हलियो जंहिं केस जंहिं मां खेसि बाज़त आज़ादु करे छॾियो ऐं पोइ हुनखे मेठाराम खे जेको केस पीर साईं जो वकील दीवान मेठाराम शाहाणी हुयो, शाहाणी अञा ताईं पंहिंजे कराची में आहिनि ऐं पंहिंजो मेठाराम हॉस्टल कराची वारो हो ऐं जेको दीवान ॾियाराम गिदूमल जो वॾो भाउ हो ऐं केस खुल खटण ते पीर साहिब खेसि 1,00,000 रुपया इनाम ॾिनो। हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं पीर पंहिंजे साईं अलीमद हाशमी साहिबु लिखियूं आहिनि ऐं इन्हनि खे गॾे वरी पढ़िबो मीर पंहिंजे करीश बेग मिर्ज़ा करीश बेग साहिब जे किताब सां ग़ैरपुर रियासत जे त ॻाल्हियूं कुझु वाजिबु थींदियूं। वरी पोइ आउटराम जो किताबु ॾिसजे, ईस्टविक जो किताबु ॾिसजे त पोइ इहे सभई ॻाल्हियूं थींदियूं। त हर पीर साईं पंहिंजे अली गोहर साहिब ते कोन थो अचे, न को पंहिंजो हिज़बुल्ला शाह ते अचे थो, पर पंहिंजो ज़ाराई जेको अहदनामो जेको थियो त हुन मज़े लिखायो हुन पंहिंजे हुन कंहिं केरु ख़्याल सां लिखायो उहो पाण ॼाणे पीर साहिब रुगो लिखण जो कमु कयो ऐं पोइ शाहिदी जेका नई सो पाण वञी रओ पाए यानी पंहिंजे तरफ़ां वञी कोन कई हई पर हुनखे घुरायो वियो त हुन शाहिदी ॾियण जी कोशिशि कई। पोइ हाणे ख़बर न आई त रियासत ख़ैरपुर वारे मिर्ज़ा कलीश बेग त चए थो त 1850 में उहो पंहिंजो मुक़दमो हलियो ऐं पीर साईं हुते वियो ऐं हुते शाहिदी ॾिनई ऐं हीअ चयो पंहिंजो पंहिंजे ॾिसण पोइ घुरिबो असांखे त भई पीर साईं कॾहिं वफ़ात कई आहे वाकई 1850 में हुते वञी शाहिदी ॾिनई या 1847 खां अॻु में शाहिदी ॾेई चुको हो या मतिलबु पोइ इहो ॿीहर पियो घुरायऊं ज़रा बार बार अचिणो पवंदो आहे कोर्टुनि मंझि ऐं जेके पुछण वारा हूंदा आहिनि त हिकिड़े ॾींहं त ॻाल्हि कोन हूंदी आहे त पोइ इहो छा थियो त मतिलबु इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से अञा पोइ सम्झ में अचनि त पोइ मतिलबु मुंधल आहिनि जेके हाणे हिते ॻाल्हि असांजी ख़तमु थी। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अलमग़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद नबी अमीन वलाली वसहाबी अज़वाजी वज़ुरियाती वलबैत अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर्राहमीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।